І я шаную дзядоў, што айчыну сваю баранілі, што ад граяў варожых бераглі родны кут. І я шаную дзядоў, што жылі, працавалі, тварылі, любілі, і што прагнулі край наш захаваць ад пакут. І я шаную дзядоў, тых, што веру, абрады і песні, і цудоўную мову быццам скарб пераглі. І я шаную дзядоў, збудаваўшых касцёлы, палацы і церквы, і млыны, і вежы, і замкі на гэтай зямлі. І я шаную дзядоў, тых, каго скатавалі у вязоўнях, на выселцы, лета па валаху, лагерох. І я шаную дзядоў, тых, каго расстралялі в курапанах і ў полі, і ў стэпах, ля шасейных дарог. І я шаную дзядоў, што паходню свабоды ўзнеслі, каб агонь нашай памяці, годнасці нашай у сэрцы не згас. І я хукаю дзядоў, каб яны на імгненне воскреслі. Запрашаю іх шчырыя, годныя душы, прыходзьце да нас. Я хукаю дзядоў, каб яны на імгненне воскреслі. Запрашаю іх шчырыя, блізкія душы, прыходзьце до нас.